राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम सामने एक तो संसार है, एक परमात्मा है। परमात्मा तो इंद्रियों से अंतःकरण से दिखता है, परमात्मा दिखता नहीं है। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, शास्त्र मानते हैं। तो एक तो जानने में आता है, एक मानने में आता है। जानने में आता है वो, जो मानने में आता है, दोनों ही एक हमारे लिए एक गुरु का काम कर रहे हैं। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज के सामने 24 गुरु आए, ऐसे हमारे सामने 2 गुरु है। संसार है वो हमारे शिक्षा दे रहा है बहुत विलक्षण, और परमात्मा भी शिक्षा दे रहे हैं विलक्षण। दोनों गुरु है ये। संसार की तरफ हम जाते हैं तो संसार कहता है कि हमारे तरफ क्यों आते हो तुम, ये द्वार निषेध कर रहे हैं, बिल्कुल निषेध कर रहे हैं। कैसे है कि एक जगह एक तरह रहता ही नहीं। बढ़िया फूल खिलता है, आप आकर्षित होते हो तो मुरझा जाता है वो। सुंदर शरीर दिखता है वो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। मकान अच्छा दिखता है पुराना हो जाता है। कपड़ा बढ़िया देखते हो पुराना हो जाता है, बद्दा हो जाता है, फट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो संसार मात्र कह मेरी तरफ मत आओ, मगर आओ तो मैं तो रहूंगा नहीं, वो नाराज हो जाता है। भगवान रहते हैं, कभी किसी शास्त्र में पढ़ाओ में पुराणों में कहीं सुना भगवान नष्ट हो जाते हैं, बदले जाते हैं, गा जाते हैं। वो कहते मार तुम रहता हूँ मेरी तरफ आ जाओ। भगवान तो ये शिक्षा दे रहे हैं, संसार शिक्षा दे रहे हैं, अपने नष्ट होने की तरफ जा रहे हैं। बड़ा है भगवान बुला रहे हैं। संसार जो टिक नहीं रहा है, शरीर टिक नहीं रहा है, आपकी बातें स्थिर नहीं रही है, ये क्या कह रही है कि तो हमारे साथ मत रहो। ये ना इसमें सत्ता है ना महत्ता है। आप चाहते हो सत्ता भी हो, महत्ता भी हो, बढ़िया भी हो, रो भी, तो मैं हूं भी नहीं, महत्ता भी नहीं है, क्यों आते हो? अब परमात्मा की महत्ता भी बड़ी भारी है, श्रद्धा भी है। संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं। अपने क्या करते हैं कि मन की इंद्रियों की बात मानते हैं, भगवान की संतों की वेद की बात नहीं मानते। ठग की बात मानने में ठगाई होती है। देख रहे तो अच्छी हो बात, पर होती है ठगाई। को बात दुर्गत वादुरासुपतिता क्षेण अपमान, कोई भी दुष्ट की बातों में आकर के राजी खुशी नहीं रहा, दुख ही खाया है। आजकल मैं कई बातें सुनता हूं कि हमारे उनके साथ में शीर साझा किया, उसने धोखा दे दिया। कई बार कई रात में सुनता हूं, और फिर भी आप उनके साथ शीर करते हैं। हमारे पार्टनर था, उसने 2 रुपया किया, तकर दिया, धोखा दे दिया, फिर भी उन पार्टनर को करते हो। शरीर का अच्छा मानते हो, यही बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, पोल निकाल देता है, छोड़ जाता है, फिर उन शरीर को चाहते। अब क्रियात्मक उपदेश भी नहीं सुनते, जो बातों का उपदेश कौन सुनेगा बताओ? शरीर उपदेश दे रहा है, संसार सब उपदेश दे रहा है। कष्ट में रहूंगा नहीं साधु, साधु किसी के शरीर रहा ही नहीं, आज दिन तक किसी के साथ नहीं रहा, शरीर रहा ना संसार रहा, रहा ही नहीं, रहते हैं एक परमात्मा वो रहते हैं, और वो सब में है, आप ऊपर तक देख तो भीतर तो वही है, उसी की सत्ता से ही इसकी सत्ता दिखती है, उसकी महत्ता से ही इसकी महत्ता दिखती है, तो महत्ता उसे दिखती है संसार की, क्यों दिखती है, हमारे पास देखने वाले संसारी संसार देखने वाले संसारी चीजें है, जिस जाति का संसार है उस जाति का चश्मा है हमारा, इंद्रिया उस जाति के है, मन बुद्धि अहंकार ये भी उस जाति है, अपरा प्रकृति बताया ना, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति भिन्ना प्रकृति नष्ट था, ये आठ प्रकार भेदों वाली प्रकृति है, अपरा युगतस्तन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहु ये दुधार्य जगत, तो भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम ये आठ प्रकार बदलने वाली है, ये एक रूप रहने वाली नहीं है, और जीव भूता प्रकृति भगवान वह एक रूप रहने वाली है, उसने जगत धारण किया, जगत को धारण कर लिया, जगत को आदर देता है, जगत को धारण करता है, भगवान कहते हैं भाई मैं बैठा हूँ सदा रहने वाला, तू सदा रहने वाला, तारी मारी जात एक है, तू भाई एक जाति है, इधर आ जाओ, ये तो नष्ट होने वाला है ना संसार, तो शरीर है ये बदलता है, तो इस तरफ न जा करके भगवान ही तो जाओ, जाना क्या है इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, कर अच्छा उपयोग कर दो, जय राम जी की। आप शरीर को अपना मानते हैं, इतना भगवान को अपना नहीं मानते, शरीर को अपना मानना नहीं चाहिए, शरीर तो मिला और बिछड़ने वाला है, देखो घर पर कोई मेहमान आए तो रहने वाला होता है क्या, वो आदर सत्कार कर दो, जय राम जी ऐसे आने वाले शरीर है मेहमान है, आदर कर दो सत्कार कर दो, अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, आराम दे दो, सो जाओ और काम जाओ, सीधी सारी बात है, सदा रहने वाले परमात्मा ही है, सब आप अपनी भाषा में ही कहते हैं, अरे श्री राम जी रो नाम, अरे श्री राम जी रो नाम, रहने वाले वही है, तो रहने वाला है उससे ही प्रेम करो, जाने वाले से करो वो तो रोना पड़ेगा ना, आप करो प्रेम वो चला जाएगा, रोना पड़ेगा, तो अपने तो सदा रहने वाला भगवान है, मेरे तो तेरे को पाल दूसरों ने कोई, मेरे भाई ने बढ़िया बात कह दी एकदम, अपने मानो भगवान, अपना शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, रुपया अपना नहीं, कुटुंब अपना नहीं, ये बढ़िया बढ़िया चीज दिखी अपनी नहीं है, कोई अपनी नहीं है, अपने साथ रहने वाली नहीं है, तेरे साथ रहने वाली नहीं है, ये कह रहे तुम अपने को अपना, अपना उसको अपना मानो, भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, बताओ कैसी बात कहते हैं, मैंने उत्पन्न करे सब मेरे को प्यारे लगते हैं, तो भगवान को तो प्यार लगते ही है, अपने को भगवान प्यार लग जाए बस बेअपार, आधा काम तो हुआ हुआ है, और मुख्य है आधा काम वो मुख्य है, किसी धन धनी आदमी को कह दो कि हमारा है हम उनके हैं, आप कह दो तो लोग मानेंगे नहीं, और धनी कहता कि भाई हमारे हैं तो आप मान लो, संसार मान लेगा, आप धनी के बेटा बन जाओ, किसके हम बेटा है हकदार है, धनी कहता धनी क्या कहे, हम कहते हैं तुमको मानेगा नहीं, धनी कह रहे हमारा वो नहीं है, हमारे नौकर है, लाखों रुपये बाजार में मिल जाएगा, सच्ची है ना ये, तो भगवान कहते हैं मेरे हैं, आप कुछ की हाँ हाँ मिला तो आपकी प्योरी थी, इसका नाम शरणागति है, भगवान के हाँ में हाँ मिला, इसी के मन हाँ हाँ इस चीज को नहीं, एक ही अक्षर है हाँ आमा मिला तो ठीक है महाराज, भगवान के मुंह में मानस मेरा हाँ आपको माँ कोई बालक अपने कह रहे मेरी माँ महाराजी हो जाती है, अब माँ है ही अपनी माँ कह रहे राजी भगवान, पिता को कहते मेरे को राजी हो गए भगवान, अपना कह दे अपना मनुष्य राजी हो जाए, इतनी सी बात है, इतनी बात है क्यों नाराज करो उसको, इतनी बात वास्ते भगवान को क्यों नाराज करो, कहीं कहीं हाँ महाराज आप बीमार तो आप ही हो गए, इतना भगवान खुश हो जाए, माँ मैं कभी शरणम भजन तो सर्व पाप विमोक्ष, माँ सोच तू चिंता करी मत सब पाप से मुक्त मैं कर लूंगा, तू कर चिंता माँ मैं कभी शरणम भजन आप ही मेरे हो, इतना कह देते क्या बाधा लगती है, पर मारवाड़ी तो कहीं कौटा मार जावे कहीं भी रहेगी जोर है कितनी सीधी बात है, भगवान राजी हो जाए अपना काम बढ़ जाए अपने निहाल हो जाए भगवान राजी हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, नहीं तो नाराज हो जाए संसार, संसार नाराज होने का अर्थ क्या है कर जाएगा नहीं, शरीर नाराज हो जाए अर्थ का बूढ़ा हो जाएगा कमजोर हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा ये कह रहा है, तुम मेरा भरोसा मत करो, मन मन का भरोसा नहीं, इंद्रियों का भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं, भरोसा भगवान का रखो, गोस्वामी कहते एक भरोसा एक एक आस विश्वास एक राम श्याम घन श्याम सातार सीधी सारी बात है, अपने तो आप में कुछ तो परमात्मा का अंश है कुछ संसार का अंश है, संसार का अंश तो बिगड़ रहा है और परमात्मा का अंश रहता है, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्य, संसार का अंश होता सत्य होता रहता नहीं, और परमात्मा का अंश सत्य वो मिटता ही नहीं, तो परमात्मा की तरफ चलो, अपने कितनी बड़ी गलती करी है, जो नाशवान जानते हैं उसी तरफ जाते हैं, रुपया रहने वाला नहीं, शरीर रहने वाला नहीं, कुटुंब रहने वाला नहीं, जमीन जाते घर रहने वाला नहीं, इस तरफ जाते हैं इसको पकड़ते हैं, यार भगवान जाने वाला नहीं सदा ही रहने वाला है, आप नरकों में जाओ 84 लाख जोड़ने में जाओ कटे जाओ भगवान सदैव सब जगह तैयार, अशुद्ध अशुद्ध में पर अशुद्ध शुद्ध में पर अच्छे में मंद में सब जगह भगवान है जो मुझे तैयार, या तो शुद्ध अशुद्ध ठीक रुपये ठीक अनुकूल प्रतिकूल ये तो बदलता रहता है यार, परमात्मा बदलते हैं ही नहीं, कभी बदले ही नहीं, सुना कभी भगवान बदल गए कभी शास्त्रों में पुराणों में बदलते हैं ही नहीं, बड़े भारी आश्चर्य की बात है, बदले हैं धोखा दे उनकी तरफ जाए उनको कोई नाम करे और सदा ही अपना है, कभी धोखा दिया नहीं कभी किसी को ही, उनकी बात नहीं मानते, बड़ा आश्चर्य है, मैंने तो कभी कभी कहा है कि भाई मैं बात कहता हूँ मानो मैंने कभी धोखा दिया है क्या तुम्हारे को, कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है क्या, कभी कभी आपको धोखा दिया है तो फिर आप मेरी बात मानो, ऐसे इंसान धोखा ही धोखा दिया है उसकी बात मानते है, बड़ी इज्जत की बात है, सदा पालन करते हैं भगवान, तरह तरह की आफत में रक्षा करते हैं, कहा होते हैं घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी चला है, घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी चला है, उसे देखते ही नहीं, मारवाड़ी कहा तो हम बड़ी बात भरी हुई है, खाओ पिए मोटी रहा गीत गाओ पी रहे रहा कितनी बात खाए भी भगवान की बात तो भगवान ही करे। गीत जाने वाले नाश होने इना गीत गावे, रुपये रहेगा कुटुंब रहेगा सही रहे इसकी गीत गावे इन्हें मैं बताए। उदा क्यों चले भाई, सीधी सादी बात है, कम से कम उल्टा तो मत चलो, है जो बैठा रहो उसको की बात है। सब मम प्रिय सब मम बजाए, किसी को ना किया भगवान ने, सब मम प्रिय सब मेरे हो जाए। भगवान भगवान का भजन करेंगे तो नकली करेंगे, संसार काम तो असली करेंगे, रुपये कमाए तो नकली नहीं, असली कमाए मन लगा कर करना है, भोग भोग में तो मन लगा कर करना है। रामदेव भजन करे तो राम राम राम राम कर, नींद आने लग जाए, भोग भोग में नींद नहीं आवे, बड़े सावचेत ठीक तरह से। क्या क्या पता ये क्या रीत गाल दी गई, बड़ी सावधान से बड़ी लगन से बड़ा प्रेम से संसार काम करे, जिस तरह अहित हो नुकसान हो उसको तत्पर चलते है, जिस फायदा हो उस चलते नहीं चलते तो राम राम राम। कितनी रही आप तुम्हें जल्दी हो जाए पाप कटे वक्त। इतने दिनों से संग रहता है, इतने वर्षों से करते हैं, दिन में कितना घंटा करते हैं, इतने वर्षों से गिन लिया, ये कहते नहीं कितने वर्षों से काम करते हैं, साथ साथ रहे ही नहीं, कुटुंब साथ रहे नहीं, इतने रुपया कमाते रहे ही नहीं साथ में, नहीं सोचते भले मत करो, ये तो करना है, वे भागे हैं अपने पीछे भागे। जो खर खरी पीछे बना के लाखों ही लाते कहा होता, गदा गदी की बेचवा धुला तुम्हारे जोर से जाओ। संपत्ति को दौलत क्या है, दौलत आ दौलत दो लात मारे है, अगर नहीं हो रहे जाती हो मारे लात, ये लात ही मारी है, दौलत है दो लात मारे या फिर बंद दौलत नहीं चाहे। भगवान कभी लात मारी कभी अनिष्ट किया किसी का, रावण को मारा तो वैकुंठ भेजा, बताओ क्रोध हो भी नहीं वश्य भरेण तुल्य, क्रोध भी भगवान का वरदान के समान है, उसको नहीं चलते, अरे धोखा ही धोखा देना है, शरीर संसार इसकी तरफ जा रहे हैं। अब चेत कर लो, बहुत दिन हो गए, वर्ष हो गए, नहीं जन्म बीत गए, वर्ष क्या बीत गए, जन्म बीत गए, पर चेत कब होगा, होश कब होगा, होश में कब आएंगे, अब चेत कब होगा, अब धोखा नहीं खाएंगे भाई, अब चेत गए हम, ठीक है ना, अपना चेत करो, निहाल हो जाओ सदा के लिए, मौज हो जाएगी, जो जो चेत गए संत लग गए इसमें, मीराबाई का पद गाते हैं तो मीराबाई ने हमारे तो भिक्षा एक दिन दी नहीं, भिक्षा आप लोगों को कुछ दिया परखाए और बताओ, पद अच्छे लगे उन्हें, कौन अच्छा लगे, गोस्वामी महाराज जी हमारे अच्छी लगे, उनकी वाणी अच्छी लगे, उसमें जाते ही नहीं, छोरा छोरी सब धोखा दे, प्रत्यक्ष में धोखा दे, कई बार आपको रीस आती है उन पर, कहना मानते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं, अरे आप आपसे हमने कभी रीस करी नहीं, दूर जाएंगे तो अपना नहीं है, क्या ढंग बैठा है भाई, स्वभाव कैसा पड़ गया है, कभी सोचा है नहीं बात को, सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, धोखा देने वाले को अपना मानते हैं, विश्वासघात करे आप धोखा दे उनको मानते हैं, अपना अपनी सहायता करे रक्षा करे उनको अपना नहीं मानते, ये विमुख है ना, इसी ने ये दुख पा रहे हैं, दुखी आए उनको सच्चा मान रहे कच्चा हो जाए दुख पाते मारे बेटा मर गया, मेरे बाप मर गया, मेरी लुगाई मर गई, मेरा पति मर गया, मेरे भाई मर गया, अरे सब मरने वाला ही मरने वाला है, तो इनकी सेवा कर रहे प्याऊ पर आओ जो पानी पा दो चला गया तो मैं तो बहती वाले को पाया है पानी बहती वाले कैसी बढ़िया बात है सेवा करता हूँ। अपना संबंध केवल सेवा करने का है और कोई संबंध नहीं, लेने की आशा है, आशा ही परम दुखम, भगवान ने दुख नहीं कहा परम दुख कहा है, निराश्यम परमम सुखम, संसार से आशादी रखना परम सुख है, बताओ कितनी बड़ी बात बताई, आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम, संसार से निराश हम हो जाएगा भरोसा करे नहीं संसार का, ये भरोसे लायक नहीं है, विश्वास लायक नहीं है संसार, विश्वास लायक भगवान है, विश्वास योग्य नहीं है संसार, सबको धोखा देता है, किसी को भी साथ में रह करके प्यार किया बताओ संसार किसी का भी इतिहास में देख किसी के साथ नहीं रहा, हम सब विश्वास करते हैं सदा साथ रहते हैं, कभी विश्वासघात नहीं करते, कभी आपको धोखा नहीं देते, कभी अनिष्ट करते नहीं, क्रोध हो भी नहीं वैसे मरे तो लिया और क्या बताओ बताओ, तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान को अपना मानो संसार को अपना मत मानो, इतनी बात लंबी चौड़ी बात नहीं है, मेरे भाई कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा क्या संसार दूसरा न कोई, कोई नहीं मिलता मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तुम्हारे भगवान है मस्त जाओ आज आज आज जन्म सब भगवान का भजन करेंगे नाम जप करेंगे उसकी बात सुनेंगे लीला सुनेंगे पढ़ेंगे भक्तों के चरित्र सुनेंगे मौज हो जाए आनंद हो जाए, ठीक है ना महाराज जी, कल आपने लौकिक अलौकिक की बात कही थी तो यही कि भगवान को अपना मानना और संतों की बात को मानना शास्त्रीय बात को मानना ये अलौकिकता अलौकिक और अन्यथा जो है वो लौकिकता है, ये बात है महाराज जी बस, अलौकिक का मतलब लोक के साथ जाएगी नहीं रहे दूसरी सब लोग ही लोक के साथ जाएगी, लोग मरेगा जो उनसे जाएगा वो अलौकिक वो जाएगी नहीं वो लौकिक नहीं है नाशवान नहीं है अलौकिक, ऐसी बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।